الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والارض اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے دلیل توحید عقلی اعترافی. اعترافی کون سی ہوتی ہے؟ جس کو دشمن بھی مان لے. آپ فرما دیجئے میرے محبوب تحقیق توحید کے لیے، توحید کے مسئلے کو پکا کرنے کے لیے کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ اب انتظار تو کرنی چاہیے تھی کہ جواب وہ دیتے. یہ بات قابل غور ہے، پہلی دفعہ ہی ہے. انتظار کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ الفاظ قابل غور ہے ذرا. یہ انداز میرے پاس امانت ہے، یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. جب سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، تو وہ جو سننے والے تھے ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کر دیا. اب یہ کیا انداز ہے؟ تو یہ انداز ذرا سنیں، یوں ہے. کل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرما دیجئے میرے محبوب کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ. ان کا انتظار نہیں کیا جواب کا. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے نا. کیا انداز ہے؟ اللہ ہی ہے نا، یہ انداز ہے. یہ حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کا انداز ہے. دعا کرو اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ. کیا مطلب؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. طریقہ تبلیغ یوں مسئلہ بیان کرنا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم او یا کم اور یا تم، ہم اور یا تم، باسِ توحید میں لالا ہدن البتہ ہدایت پر ہیں، یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو. ہم توحید ماننے والے ہیں، تم شرک کرنے والے ہو. اب تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. تمہارا عقیدہ اور ہمارا اور، تمہارا عمل اور ہمارا اور. اب یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، دونوں تو ہدایت پر نہیں ہو سکتے. تمہارا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے، ایک ہم میں سے ہدایت پر ہے. سوچو. او فی ضلال مبین، یا بیچ گمراہی کے ہیں کھلم کھلا، یا ہم گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو، یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو. ہمارا طریقہ توحید والا ہے، تمہارا شرک والا ہے. اب فیصلہ کرو، سوچو، ہدایت پر ہم ہیں یا ہدایت پر تم ہو، گمراہی پر ہم ہیں یا گمراہی پر تم ہو. ہم ایک کو مسجود مانتے ہیں، تم در در کے سجدے کرتے ہو. ہم ایک کو معبود مانتے ہیں، تم بے شمار معبود مانتے ہو. اب فیصلہ کرو ہدایت پر کون ہے. یہ مسئلہ بیان کرنے کا ایک انداز ذکر فرمایا. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سبحان اللہ. ایک اوپر جملہ قال الحق کا رہ گیا تھا، وہ پڑھ لو، پھر دوسری بات بھی پڑھتے ہیں. یعنی ملائکہ آپس میں تحقیق کرتے ہیں، یعنی میں ٹھیک ہی تھا جملہ، یعنی ملائکہ آپس میں تحقیق کرتے ہیں اور دوبارہ پوچھنے کی اللہ کے دربار میں جرات نہیں کر سکتے، تو شفاعت بلا اذن کیسے کریں گے؟ قل لا تسألون عما أجرمنا. دوسرا جملہ اسی عبارت کا ہے، پہلے پڑھ لیں. فرما دیجئے میرے محبوب طریقہ تبلیغ، لا تسألون عما أجرمنا، نہیں پوچھے جاؤ گے تم ان چیزوں کے بارے میں. اجرمنا، جو ہم نے جرم کیے، ہمارے جرموں کا سوال تم سے نہیں ہوگا. ولا نسأل عما تعملون، نہ ہم پوچھے جائیں گے ان کاموں کے بارے میں جو تم کر رہے ہو. لالا ہدن کے نیچے بھی جملہ پڑھو، اس کے نیچے بھی. یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہو، یا ہم گمراہی پر ہیں یا تم ہو، تو دلائل میں غور کرنا چاہیے۔ تو پچھلی عبارت کا جملہ، تو دلائل میں غور کرنا چاہیے، نہ جمود۔ یوں نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑو۔ سوچو، لا تسنون، نیچے جملہ، یعنی تمہیں تمہارے دین اور ہمیں ہمارے دین کی جزا ملے گی۔ بس ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مانو نہ مانو، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ تم سے ہمارا سوال نہیں ہوگا، ہم سے تمہارا سوال نہیں ہوگا۔ آ جاؤ مولانا، پہلا پارا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ صفحہ 42، قل تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اللہ، فی توحید اللہ، مدارک نے منع کیا اللہ کی توحید کے متعلق، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ایک دوسرے کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ آ جاؤ، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق۔ سبحان اللہ، اور طریقہ تملیغ۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہیں مانتے ہو، قیامت میں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہم کو ہمارا رب۔ بیننا کا کیا معنی کیا؟ ہم کو، مرادی معنی کر رہا ہوں۔ پھر عملی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، یفتا ہو۔ علمی فیصلہ کہاں ہو چکا ہے؟ دنیا میں ہو چکا ہے کہ مومن کامیاب کافر ناکام۔ عملی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، بالحق، ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہ اللہ کریم فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے علم چاہیے، علیم بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ، قل ارونی ارونی سمرہ دلیل۔ سبحان اللہ مولانا، جملہ اس کا نوٹ کرو تو رب سمجھ آئے۔ قل ثابت ہو گیا کہ متصرف اللہ ہے، اب دلیل دو کہ جو عاجز ہیں وہ شریک کیسے بن گئے۔ اب دلیل دو کہ جو عاجز ہیں وہ شریک کیسے بن گئے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ عبدالرزاق آج کی میں بھول گئے سارے پاسے، حلوے لگی تو آدھا نہیں۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ۔ اس کے اندر ضمیر آ گئی مفعول اول۔ نمبر دو، الذین، وہ الحق تم بھی، الذین مفعول ثانی، وہ الحق تم بھی، کہ جن کو تم نے ملا لیا ہے اللہ کے ساتھ، جن کو تم نے ملا لیا ہے۔ الحق تموہم، عبارت کیا سی؟ ملا لیا ہے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ۔ کس میں؟ استحقاق کے، عبادت میں۔ عبادت میں اللہ کریم کا شریک بنایا ہوا ہے۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح، شرکاء، درحال کہ وہ شریک ہیں۔ الحق تم کی ضمیر سے شریک یہ حال بن رہا ہے، جن کو تم نے عبادت میں اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا وہ شریک ہیں۔ کلا، کوئی بھی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، اللہ سب کچھ کرنے والا مختار ہے، یہ عاجز ہے، یہ کیسے شریک ہیں؟ جب صفتوں میں شریک نہیں ہے، عبادت میں شریک کیسے بن گئے؟ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ سب بردست ہے، قدرت کاملہ، الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ، علم کامل، وہ عزیز و حکیم ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ممار سلنا کلا کافت للناس بشیرا و نذیرا، جواب سوال مقدر، ہم تب مانیں گے کہ معجزہ دکھاؤ، ہم سورت احقاف کھولیے نا آیت نمبر 4، قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، صفا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کریم کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ما خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں سے، ام لهم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل هذا، لے آؤ میرے پاس کتاب اس قرآن سے پہلے والی، وسارت من علم، یا کوئی نقل ہو علم والی، انبیاء علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کر دو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو آ جاؤ، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جواب سوال مقدر، ہم تب مانیں گے کہ معجزہ دکھاؤ، جواب میرا پیغمبر معجزے دکھانے نہیں آیا، خوشخبری سنانے اور ڈرانے آیا ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر انسانوں کے لیے، یہ جو کافہ ہے یہ حال ہے، اور للناس الناس یہ ذوالحال مؤخر ہے، اب یوں منع کر رہا ہوں، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر لوگوں کے لیے، کس کون سے لوگ، کافہ درحالے کے تمام کے تمام، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے میرے پیغمبر، کیا بشیرم و نذیرا، فریضہ نبیا، خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو، نہ معجزات کا مالک، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پیغمبروں کو معجزے کا مالک سمجھ لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، شِكْوَى ماننے کے بجائے الٹا کہہ رہے ہیں، کب ہوگا یہ وعدہ، یجمعُ بیننا والا، کون سا وعدہ، اوپر جو گزر ہے یجمعُ بین، تم جو کہتے ہو اللہ جمع کرے گا، کب کرے گا، کب ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو، کل جواب شکوہ فرما دیے میرے محبوب، لَقُمْ مِيَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، وعدہ مقرر ہے، حوصلہ کرو، اوپر لکھا ہوا ہے، گو ہم وقت نہ بتلا سکے لیکن آئے گا ضرور، عبارت پوری کرو، لیکن آئے گا ضرور، ہم وقت نہ بھی بتا سکے لیکن آئے گا ضرور، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، میعاد ہے ایک دن کی، نہیں تستاخرون عنہ ساعۃ، نہ پیچھے ہٹ سکو گے تم اسے ایک گھڑی، ولا تستقدمون، نہ آگے ہو سکو گے، وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آنا ضرور ہے، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران شكوى، کافر کہنے لگے ماننے کے بجائے، مولانا آگے جملہ لکھو جلدی کرو، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو، کیونکہ دونوں میں توحید تھی، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو، کیونکہ دونوں میں توحید تھی، کافر کہنے لگے لن نؤمن بهذا القران، ہم اس قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، ولا بالذین، اس کتاب کو مانیں گے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، پہلے والی کتاب کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ دونوں میں، آپ نے جملہ ہی نہیں دہرایا، کیونکہ دونوں میں، 15 پارہ پہلا صفحہ سورۃ بنی اسرائیل، وآتینا، صفحہ 423 جلدی کھولو جی، وآتینا موسی الکتاب، وآتینا موسی الکتاب، اور دی ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب، آیت نمبر 2، وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا، خلاصہ تورات، تورات میں کیا لکھا ہوا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بناؤ تم، میں اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا، دونوں میں تو ہی تھی، آ جاؤ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وَلَوْ تَرَى، اس پر تو لفظ لکھنے، اب تو نہیں مانتے، ورنہ قلم اوپر رکھا کرو، مہربانی اگر فائدہ اٹھانا ہے، اب تو نہیں مانتے. بس یہ جملہ. ولا اترا اسی ظالمون موقوفون عند ربهم, اگر تو دیکھتا میرے پیغمبر لرائے تامرن عظیمن, اگر تو دیکھتا لرائے تامرن عظیمن, یہ لو کی جدا مقدر ہے. اگر تو دیکھتا میرے پیغمبر تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا, البتہ دیکھتا معاملہ بہت بڑا, اگر تو دیکھتا بہت بڑا معاملہ دیکھتا. کیا اسی ظالمون, جب ظلم کرنے والے مشرک, ظالمون کا معنی المشرکون کیوں کیا؟ موقوفون عند ربہم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ مزید آپ پھر میں نافع عطا فرمائے, ٹھہرے ٹھہرے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے ہاں. یرجع بعضهم اجمال, اجمال کا معنی, اجمال کا معنی پہلے مختصر سنو, تفصیل آگے آ رہی ہے, پہلے مختصر سنو. یرجع بعضهم الى بعض القول, لوٹائے گا بعض ان کا بعض کی طرف بات کو, بات کو لوٹائیں گے, وہ کرے گا یہ جواب, وہ سوال یہ جواب. نیچے لکھا ہے, جس طرح بات بگڑنے کے وقت آدھا تن ہوتا ہے, آدھا تن بات بگڑ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو بے باجی بھی بات نہیں کی, میں نے کیا ہے یہ, ایسے بات بگڑ جائے. آگے جو یقول الذین, یہ تفصیل آ گئی, مکالمہ سوافا, کمزور لوگ کہیں گے, یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ, استضعفوا جو کمزور کیے گئے, جو کمزور, سمجھنا سمجھنا اسی میں راز ہے, حاجیت رضاق سے بھی اسی میں راز ہے, کمزور کیے گئے. نیچے لکھا ہوا ہے مرید, کیا لکھا ہوا ہے, لکھو مرید کہیں گے جو کمزور کیے گئے, لذین استکبروا ان کو کہیں گے جو بڑے بنتے تھے, بڑے بنتے, مرید کمزور کیے گئے, بہت بڑا سردار ہے تو گناہگار ہے, اللہ تیری نہیں سنتا, ہماری نظر و نیاز دے ہمارے ہاتھ چوں, ہم بڑے ہیں, ہم نیک ہیں, تم گناہگار, اللہ تمہاری سنتا ہے, اور بشر کانپ رہا ہے, تمہیں کیا پتا, اگر تم نے پیروں کے خلاف بات کی اڑا کر رکھ دے گے. ایسی کہہ رہا جی, کمزور تھا نہیں لیکن کمزور کیے گئے. آگے چلو, مرید کہیں گے ان کو جو بڑے بنتے تھے, بڑے اس معنی پر آپ نے غور نہیں کیا, بڑے تھے نہیں بڑے بنتے, ہاں, لولا انتم لکنا مومنین, اگر تم نہ ہوتے ہو بےمانو, اگر تم نہ ہوتے لکنا مومنین, ہم ضرور ایمان والے ہوتے. توانیاں بےمانیاں, ہمیں بھی تم نے بےمان بنایا, تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے. قال الذین استکبروا, جواب مطبوعین, جن کے پیچھے چلا دیا, وہ کہیں گے پیر مشرک, پیر مشرک مولوی, وہ کہیں گے جو بڑے بنتے تھے, للذین استضعفوا ان کو کہیں گے جو کمزور کیے گئے, مریدوں کو کہیں گے, نحن صددناکم عن الہدا, کیا ہم نے تم کو زبردستی روکا تھا ہدایت سے, ہم نے زبردست, بےمانو آج ہمیں باتیں کرتے ہمارے, ہم نے زبردستی روکا تھا, بعد ایاکم, بعد اس کے جب آ چکی تھی ہدایت تمہارے پاس, ہم نے روکا تھا, ہم نے نہیں روکا تھا, لا ہم نے نہیں روکا تھا, بل کنتم مجرمین, بلکہ تم خود مجرم تھے اپنے اختیار سے, خود تم بکرے لایا کرتے تھے قبروں پر, ہم نے زبردستی روکا تھا. وقال الذين استضعفوا, جواب الجواب الضعفاء, کمزور کہیں گے, مرید کہیں گے, کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے, للذين استكبروا ان کو کہیں گے جو بڑے بنتے تھے. اچھا, وہ بلکہ ہم زبردستی کو مانے نہیں کہتے, ٹھیک ہے زبردستی تم نے نہیں روکا تھا, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, لیکن بل مکر الليل والنهار, بل عبارت یوں تھی مولانا, بل مکروکم بنا, بل مکروکم بنا, بلکہ کس چیز نے روکا ہے, سدنا, چھوٹا لکھا ہوا عبارت, او اوپر دال پر شک کا نشان ڈالو تو یاد رہے, سدنا مکروکم, سدنا مکروکم, ہمیں روکا تمہارے مکر نے جو تم مکر کیا کرتے تھے بنا ہمارے ساتھ, سدنا مکروکم بنا, یوں عبارت, بلکہ روکا ہم کو تمہارے مکر نے جو تم ہمارے ساتھ مکر کیا کرتے تھے, کب کرتے تھے, اللیل یعنی باللیل, والنہار، جو رات کو تم مکر کرتے تھے اور دن کو مکر کر رہے، اس مکروں نے روکا ہے ہمیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے مکر کا معنی، تدبیروں سے مراد ترغیب اور ترہیب۔ از بیان القرآن مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، تم ہمیں ڈراتے تھے پیروں کو ناراض نہ کرنا، دکان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں تم ہمیں لالچ دیا کرتے تھے، پابندی سے گیارہویں کا دودھ دیا کرو، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تم ہمیں لالچ بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے، ظالموں تمہارے مکر نہیں تھے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، شیخ پنڈی والوں نے فرمایا، بال مکر اللیل والنہار، رات کے مکر، خیال دیکھنا تو جملہ سناؤں ہم کو سنانا، بال مکر اللیل والنہار، رات کے وقت تم ہمیں کرامتے سنایا کرتے تھے۔ رات کے وقت سمجھنا ہے، رات ہوتی تھی او پیروں کی محفل لگی ہوئی ہے، ہمارے حضرت صاحب جو تھے نا دیوار پر بیٹھے، ٹھوکر ماری تو بھاگ پڑی، واہ جیوان آ رہا ہو سیا، تم رات کو کرامتے سناتے تھے اور جب دن ہوتا تھا ونہار، دن کو خواب سنایا کرتے تھے، رات ہمیں فلاں خواب آیا ہے۔ دل کو کیا سناتے تھے؟ خواب، رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے۔ اِذَا تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، جب مشورہ دیتے تھے تم ہمیں حکم کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ، کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں۔ پیرو تم ہمیں کہتے تھے اللہ کا انکار کرو، ہونا یہ کوئی پیر کہتا ہے؟ چپ کر گئے ہو، جلدی بولو اللہ راضی ہو۔ کوئی پیر مریدوں کو کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کرو؟ تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا ہمیں کہتے دے۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا، قرآن قربانیاں واو تفسیریہ نیچے لکھا ہے، یعنی واو کا معنی یعنی، کون سا کفر؟ یعنی نَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا، تم ہمیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک بنا لیں، تم ہمیں کہتے تھے اللہ کے شریک بناؤ، نظر اللہ نیاز حسین، یہ تم ہمیں مشورے دیتے تھے اللہ کے شریک بنانے کے۔ مولانا اللہ کا انکار کرنا سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ شرک کرنا کوئی اللہ کا انکار کرنا ہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، سبحان اللہ، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، نیچے لکھا ہے قرآن کو ذرا ترچھا کر کے دیکھو، اس کے تین معنی ہیں، نمبر ایک اظہار ظاہر کرنا، نمبر دو اخفاء چھپانا، نمبر تین دل میں پشیمان ہونا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں مگر آخری بہترین معلوم ہوتا ہے، از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، واسر الندامہ، تینوں معنی کرتا ہوں، ظاہر کریں گے شرمندگی، ہائے ہائے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، نمبر دو چھپائیں گے شرمندگی، ہائے ہائے ہم نے کیا کیا، اور نمبر تین دل میں پشیمان ہوں گے، شرمندگی کو چھپائیں گے، دل میں پریشان ہوں گے، لمبا راہ العذاب، جب کہ دیکھیں گے عذاب اپنے اپنے عمل پر، ندامہ سے مجرمین۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، صفحات کھولو جلدی کرو، 23 649 جلدی آخری 70 جی، اوشر الذین ظلموا، اللہ حکم دے گا ظالموں کو جمع کرو، ظالموا ان شرکا، مشرکوں کو جمع کرو، وزوا جہم، اور جو ان کے ہم مسلک ہیں ان کو بھی جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون الله، اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے بغیر ان کو بھی جمع کرو، جن کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے تھے، ہاتھ پاؤں پر لوگ بوسے دیتے تھے، ان کے سجدے کرتے تھے، جمع کرو، فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اللہ فرمائے گا چلاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف، وَاقِفُوهُمْ، پھر حکم ہوگا ٹھہراؤ ان کو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے، ٹھہراؤ ان کو، ہم نے سوال کرنا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اللہ فرمائے گا کیا ہو گیا ہے تم کو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون سر نیچا کرنے والے ہوں گے. دوسرا معنی مستسلمون صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے, اللہ ہم سے صلح کر لے. پیروں کے سر بھی نیچے, مریدوں کے بھی نیچے. واقبل بعض ملا بادیاں سالون متوجہ ہوں گے بعض ان کے باس پر, ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. کالو مرید کہیں گے, تابعین پیچھے چلنے والے مرید کہیں گے, انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے فراخی کے وقت, چکر لگایا کرتے تھے عن الیمین فراخی کے وقت, گندم آ جاتی تھی تم بھی گھوڑے پر چڑھ کر آ جاتے تھے. اگر تھوڑا آ گئے کنک دیو وہ کہیں گے بےمانو. کالو مرید پیر کہیں گے, پیر کہیں گے مرشد پلن تکونو مومنین تم خود بےمان تھے, بس تم خود ایماندار نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان, سبحان اللہ, وما كان لنا عليكم من سلطان نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور, بل كنتم قوما طاغين بلکہ تم خود قوم سرکش تھے, خود بےمان تھے, بس بھر بھر کراتے تھے. فحق علينا قول ربنا ثابت ہو گئی ہمارے اوپر بات ہمارے رب کی, انا لذائقون یقیناً ہم عذاب چکھنے والے ہیں. فاغویناکم ہم نے تم کو گمراہ کیا. لوگ کہتے تو بت والی ایسے پڑھتے ہو, یہ بت بول رہے ہیں, چپ کر گئے ہو, بت بول رہے ہیں. فاغویناکم ہم نے تم کو گمراہ کیا, کیوں؟ اناکم ناغوین اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. آ جاؤ جان اللہ کا پیا نا کل دینا کا فرم, سبحان اللہ, ہم ڈال دیں گے توک, ڈال دیں گے ہم توک, جلنا کر دیں گے یعنی ڈال دیں گے توک. فی آنا کل دینا کفروں کافروں کی گردنوں کے اندر, کافروں جنہوں نے شفیع غالب مانے, کافروں حال یجزون الا ما کانوا یعملون نہیں بدلا دیے جائیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے سادہ وطبہ, جن کے پیچھے چلتے تھے سردار اور پیچھے چلنے والے دونوں نہیں بدلا دیے جائیں گے, مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے. ومار سلنا فی کریت من نذیر تخویف دنیاوی, تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ دنیا میں نہیں پکڑ سکتا, دیکھو نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. الا کان مترفوہا مگر جو بھی ڈرانے والا آیا تو کہنے لگے اس بستی کے خوشحال لوگ. مترفوہا نیچے لکھو ہے اول مخالفین انبیاء, انبیاء کے سب سے پہلے مخالف خوشحال لوگ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون یقیناً ہم جو مسئلہ توحید دے کر تم بھیجے گئے ہو کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں. بما مسئلہ توحید ارسلتم به تم بھیجے گئے ہو رسول بنا کر, تم بھیجے گئے ہو لکھے بے سام شما, تمہارا خیال ہے کہ ہم رسول ہیں, تم رسول ہو نا, ہم مسئلہ نہیں مانتے. وقالوا بیان سبب کفر, کفر کیوں کیا ان بڑے بڑے خوشحال لوگوں نے شکوا, کہنے لگے نحن اکثر اموالا اولادا ہم بہت زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں. اگر وہ مال اور اولاد کے کن سے چھوٹے چھوٹے لکھا ہوا ہے ممن آمنا ان سے زیادہ ہیں جو مومن ہیں, مومنوں سے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں. وما نحن بمعذبین نہیں ہوں گے ہم اس واسطے عذاب دیے ہوئے, دردار ہیں دونوں جہانوں میں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا, ہم مالدار ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے یعنی ہمارا مذہب عند اللہ مقبول ہے, اگر ہمارا مذہب سچا نہ ہوتا تو دنیا کیوں ہوتی, مال ہمارے پاس کیوں ہوتا, جائیداد کیوں ہوتی. کل جواب دیجئے میرے پیغمبر, مال کا زیادہ ہونا اولاد کا زیادہ ہونا سچے مذہب کی نشانی نہیں. جواب جواب شکوا اور دلیل توحید اکلی بھی ساتھ ہے. یقیناً میرا پروردگار آپ فرما دیجئے, یبسط الرزق فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے, وہ یقدر تنگ کرتا ہے. نیچے لکھا ہے خلاصہ, یعنی رزق کی مدار مشیت پر ہے نہ مقبولیت پر. تو اللہ کی مرضی جس کو چاہے زیادہ دے دے, جس کو چاہے تھوڑا دے دے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نیچے کیا لکھا ہے کہ رزق کی مدار مقبولیت پر جانتے ہیں, رزق کی مدار جانتے نہیں. لکھا ہوا عبارت پوری کرنی ہے زجر. پھر اللہ کریم نے ڈانٹا, وما اموالکم ولا اولادکم بالتی, نہیں مال تمہارے اور نہ اولادیں تمہاری, بالتی وہ چیز, تمہاری مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے, کیا تو قرب کم, جو تم کو قریب کر دیں دنا ہمارے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں میں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے. زلفا قریب کرنا, مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی, قریب کرنا, تمہارے مال اور اولاد تمہیں میں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے. ہاں قربت میں اللہ کی کیسے ملے گی, الا من آمن وعمل صالحا, لیکن وہ بندہ استثناء منقطع ہے خیال کرنا, لیکن وہ بندہ الا بمن لیکن جو ایمان لے آیا عقیدہ ٹھیک, نمبر دو وعمل صالحا اور عمل کرتا رہا نے ایک قوت ہم لیا, فہو مقرب, کیا جزا مقدر ہے فہو, لیکن جو بندہ مومن ہے اچھے عمل کرتا ہے اللہ کا قریبی وہ بندہ ہے, مال اور اولاد کے ذریعے اللہ کی قربت مل سکتی نہیں. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ سَيْفَ سَمْرَا, پر یہ لوگ ان کے لیے بدلہ ہوگا دگنا. سبحان اللہ, اضافہ ہے بیان, یا بدلہ ہوگا یعنی دگنا ہوگا. کیوں؟ بما عملون, سبحان اللہ, بما عملون, وجہ اس کے جو اعمال کرتے رہے, یعنی عمل سے زیادہ دگنا ہوگا, یعنی پڑھو تو صحیح, یعنی خواہ تو حصے سے بھی زیادہ ہو, خواہ اللہ کی مرضی حصے بھی زیادہ دے دے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ بالا خانوں کے اندر, غرفات بالا خانوں کے اندر, آمِنُونَ بے خوف ہونے والے ہوں گے. ایمان امن, ایمان ہوگا تو امن آگے ملے گا. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, زجر ما تخویف اخروی, اللہ نے ڈانٹا ہے آخرت گڑا, بچ نہیں سکتے تم, چھوڑوں گا نہیں. وہ لوگ یسعون فی آیاتنا معاجزین, جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی, آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش. آیت کچھ کہتی ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ آیت کے اصل مقصد کو مٹایا جائے. آپ کو مثال سنائی تھی, بھول گئے ہو, میں نے یہاں گونڈ والی مانی میں درس دیا صبح کے وقت, اور میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا عصا زمین پر ڈال دو, ڈال دیا, اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, بھاگ پڑے پیٹ پھیر کر, سانپ پیچھے پیچھے, حضرت آگے آگے. تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات تو برحق ہیں, اب لاٹھی کا سانپ بن جانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, معجزہ تو برحق ہے, لیکن اگر لاٹھی کو سانپ بنانا موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو ڈر کر بھاگنے کی ضرورت. میں نے دس ختم کیا, دس پندرہ منٹ ہوتا تھا, ساتھ مسجد کے مولوی صاحب نے سپیکر کھول دیا. اس نے کہا نہیں, مولوی صاحب پیغمبر کے اختیار میں تھا, نہیں دنیا سن رہی ہے, محلہ سن رہا ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھاگے تھے سانپ کو دیکھ کر, امت کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ سانپ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرو. یہ ہیں یسعون فی آیاتنا, آیتوں کو باطل کرنے کے منصوبے. معاجزین, نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, مقابلہ کرتے ہیں ہماری آیات میں. معاجزین, راہلے کے عاجز کرنے والے ہیں انبیاء اور موحدین کو, انبیاء اور موحدین کو عاجز کرنے کی کوشش تاکہ یہ چپ کر جائیں. سمرہ سن لو نتیجہ, اولائک فی العذاب محضرون, یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے ہوئے ہوں گے, یعنی پکڑے ہوئے ہوں گے. کل, سبحان اللہ, جملہ لکھو جی کل کا, ان ربی یبسط الرزق. اب مومنین کی اصلاح, اب مومنین کی اصلاح کہ دل کو مال کے ساتھ زیادہ متعلق نہیں کرنا چاہیے، بس اس دلیل عقلی کو دوبارہ دہرایا بھی ہے اور یہ بات بھی سمجھا، دنیا کیا ہے، مال پیسہ کیا ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، ساتواں پارہ، یہ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، زین للناس حب الشہوات، صفحہ 84، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، صفحہ 84، خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت، اشہوات خواہشات کی محبت، کس چیز کی خواہش، سات چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، من النساء نمبر ایک عورتیں ہیں، والبنین نمبر دو بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ خزانے جمع کیے ہوئے، کس کے، من الذہب سونے کے، تین عورتیں ایک، بیویاں ایک، بیٹے دو، سونا تین، والفضہ اور چاندی چار، والخیل المسومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے پانچ، سواری کی محبت، والانعام جانوروں کی محبت، والحد کھیتیوں کی محبت، سات محبوب چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بہت معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، سبحان اللہ، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کریم اس کے ہاں تو اچھا ٹھکانہ ہے، ہفتے کے دن بھی ساتھ، محبوب چیزیں بھی ساتھ، دن بھی ختم، محبوب چیزیں بھی ختم، اور محبت کرنے والا بندہ بھی ختم۔ آ جاؤ، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقینا میرا پروردگار فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، تنگی کرتا ہے اس کے لیے، یعنی جب رزاق وہی ہے تو اسی کی راہ میں خرچ کرو، دل کو مال کے ساتھ جوڑنا نہیں۔ ومان فضل من شئین، سبحان اللہ، جو کچھ خرچ کرو تم کوئی چیز، کہاں خرچ کرو، لکھا ہے مواقع حکم الہی میں، جہاں جہاں رب العالمین کا حکم وہاں وہاں خرچ کرنا ہے، پھر فہو یخلفہ، وہ اللہ عوض دیتا ہے اس کا، کیا دیتا ہے، عوض، اس کا جملہ سن لو، اللہ کریم بدلہ دیتا ہے اس کا، نمبر ایک دنیا میں، نمبر دو آخرت میں، نمبر تین یا دونوں میں، وہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر ہے دینے والوں کا، یوم یشرہم جمیعا، رب سننا، دلائل سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے ہم نے بڑی دلیلیں دی ہیں، دلائل سے نہیں مانتے تو پھر اپنے معبودوں کا حال سن لو، ہم نے بڑی دلیلیں دی ہیں تم نہیں مان رہے، آؤ تمہیں ہم اپنے معبودوں کا حال سنائیں، یوم یشرہم کے نیچے لکھا ہوا ہے تخویف اخروی، اور بیان ملائکہ جن کو شفیع قہری بنایا گیا، ان کا حال سنو، تم کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی مڑتا نہیں، آؤ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، وہ یوم یشرہم جمیعا، جس روز جمع کرے گا اللہ ان تمام کو، ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ فرشتوں کو فرمائے گا، احا اولائے، کیا یہ کھڑے ہیں، یہ فرشتوں، یہ احا اولائے یا کن کانو یا بدون، کیا یہ جو شرک کرنے والے مشرک کھڑے ہیں، ہا اولائے کے نیچے لکھا ہوا ہے مشرک آبدین، تمہاری عبادت کرنے والے مشرک یہ کھڑے ہیں، ایاکم کانو یعبدون، یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، نیچے لکھا ہے یعنی تمہارے امر اور تمہاری رضا سے تھا، یہ جو عبادت تمہاری کرتے تھے، تم نے ان کو حکم دیا تھا، تم راضی تھے جب یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے قالوا تمہید، وہ کہیں گے سبحانک سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ ہم کیسے تیرے شریک بن سکتے تھے، ہم ان کو کہتے ہماری عبادت کرو، ہم تیرے شریک بن سکتے تھے؟ قالوا سبحانک، انداز پر غور کرنا، حوالہ نکالنا ہے، اللہ کریم کا سوال، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، یا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں، جواب یا ہاں میں ہوتا ہے یا نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، جواب کیا ہے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. کھولو بولنا سورۃ مائدہ آخری رکوع 109، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. ٹھیک، جب اللہ کریم فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے بھی بنا لو اور میری والدہ کو بھی بنا لو، دو الہ اللہ کے سوا، میں الہ ہوں، میری والدہ الہ ہے، تو نے کہا تھا؟ جواب، قال سبحانک، قال سبحانک، تو نے کہا تھا میری عبادت کرو، میری والدہ کی کہا تھا، اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے یا نہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز ہی اور ہے، قال سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. یہ کیا مطلب؟ ورنہ یہاں پہنچ کر جملہ لکھاؤں گا اور سن لو، اللہ اگر میں لوگوں کو اپنی عبادت کا کہتا، اگر لوگوں کو اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے، سبحانک تو شریکوں سے پاک ہے. فرشتوں کا انداز، قالوا سبحانک، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اگر ہماری عبادت کرتے ہم تیرے شریک بن جاتے، تو شریکوں سے پاک ہے، ہم کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ انت ولینا من دونہم، اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، انت ولینا، نیچے لکھے تنزیہ یعنی شرکا مطلقاً، کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے، نہ ہم شریک ہیں نہ اور کوئی تیرا شریک ہے، انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا حامی ہے، من دونہم ان کے علاوہ، ہمارا اللہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تجھ سے تعلق ہے. نیچے لکھے یعنی ہماری نہ رضا، پڑھو تو، یعنی ہماری نہ رضا نہ امر، کیونکہ ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ، تو شریک آپ کو پسند نہیں ہے، ہم کس طرح پسند کر سکتے ہیں؟ دیکھو کتنا قیمتی جملہ آگے، بلکانو یا بدون الجن، بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی. آؤ مولانا سبق دوہراؤ، جلدی کرو، مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں، میں چار باتیں آج اور عرض کروں گا انشاءاللہ، اب یہ مزید چار چار چلائیں گے تاکہ ہمارا یہ عنوان پورا ہو. مقصودی قرآن کے مسئلے میں دہراتا جاتا ہوں، آپ نے سنتے جانا ہے، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب، آخرت، اور ان کے معامل مسئلے قرآن میں کتنے ہیں؟ چار، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، لیکن تنظیم کی شرطیں کتنی ہیں قرآن میں؟ تین، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی، جہاد بھی کر سکو گے، انفاق بھی کر سکو گے، لیکن تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے. نمبر چار کیا ہوں؟ آداب. اچھا، قرآن پاک کے اندر کل جماعتیں کتنی ہیں؟ مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب، قرآن میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ چار: انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب. اور قرآن میں گمراہی کے کل درجے کتنے ہیں؟ شک، زلال، جدال، مور جباریت. اور قرآن پاک کے اندر جو مشرکین کا تذکرہ ہے یہ کتنی قسم کا شرک کرتے تھے؟ دو. کتنی قسم کا شرک؟ اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کے عنوان، فعلی کے عنوان، اعتقادی کے عنوان. شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت. اور شرک فعلی کے عنوان بھی چار: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ سبق پر آ پہنچے ہیں. نمبر ایک: مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. اور مشرکین بالعباد صالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. یہ آ گئے مشرکین بالجن. جب میں نے یہ گفتگو کی تھی تو میں نے یہ حوالہ دکھایا تھا. بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ والے کہتے ہیں یا جبریل امددنی، جبریل میری مدد کر، شیطان سامنے آ جاتا، جی کیا کرنا ہے، میں حاضر ہوں. وہ سمجھتے تھے یہ جبریل ہے، حالانکہ وہ جبریل نہیں ہوتا تھا، شیطان ہوتا تھا، جن ہوتا تھا. ایک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جملہ لکھو: ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسے سے کی، لہذا یہ شیطان کی عبادت ہوئی. آج شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اللہ اللہ، کیا جملہ عرض کیا؟ ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسہ سے کی، لہذا یہ کس کی عبادت بنی؟ اب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کے ان جنوں کے ساتھ عقیدہ رکھنے والے تھے. فالیوم تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین کا کیا مطلب ہے؟ سارے نہیں بولے، اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا. نمبر ایک: فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، آج کے دن نہیں مالک باز تمہارا باز کے لیے نفع دینے کا اور نہ نقصان ہٹانے کا، کوئی بھی مالک نہیں. ونقول للذین ظلموا، نمبر دو ہم تذلیل مجرمین، ہم کہیں گے ان کو جو ظلم کرتے رہے شرک والا، کون سا ظلم؟ ان شرکا زوکو عذاب النار، چکھو تم عذاب، وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں، نیچے لکھ لو دنیا میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوا ماننے کے بجائے الٹا حال ان کا دیکھو، جس وقت تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف، قالوا تو کہتے ہیں، لکھا ہے تالی کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ تالی کا معنی تلاوت کرنے والا، اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ ما ہذا الا رجل، نہیں ہے مگر یہ ایک مرد ہے، یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے، ایسا مرد جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے ان سے روکنا چاہتا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے یعنی سرداری کا طالب ہے، آپ بڑا بننا چاہتا ہے اور تمہیں روکنا چاہتا ہے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے. ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، یا بو دو آبا کمبر نقل بر شرک، کیا لفظ ہے؟ انہوں نے شرک پر نقلی دلیل پیش کی، باپ دادا یہ کام کرتے تھے، باپ دادا ہماری دلیل ہیں. ہمیشہ مشرکین کی دلیل یہی رہی ہے. کھولو جی، وجدنا آبانا کذالک یفعلون، یہ صفحہ 546، جلدی کرو، 546. حضرت ہمیں ہر دور میں مشرکین نے یہی کیا ہے، باپ دادا کو دلیل میں پیش کیا، کان حل یسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم والو، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری پکاروں کو، اور جن کو پکار رہے ہو سن دیں، اذ تدعون جب ان کو تم پکار دے ہو، کیا نفع دے سکتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کارو قوم والے کہیں گے بل نہیں نہیں، وجدنا آبانا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، کسان قیبن اسی طرح کیا کرتے تھے۔ باپ دادا دلیل، کھولو مولانا دوسرا پارا، پھر حوالہ دیکھ لیں، صفحہ 48۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے پیچھے چلو اس مذہب کے، اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا کہتے ہیں بل نہیں نہیں، نتبعُ ہم تو پیچھے چلیں گے، ماں اس طریقے کے پیچھے چلیں گے کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ دیکھا دلیل میں باپ دادا، آ جاؤ۔ وَقَالُوا اور کہتے ہیں مطلوب کے بارے میں، پہلے تو تلاوت کرنے والے کے متعلق کہتے تھے کہ یہ تمہیں باپ دادا کے مدد سے روکنا چاہتا ہے، اب جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، نہیں یہ مگر جھوٹ ہے بنایا ہوا، اپنی طرف سے اس نے جھوٹ بنایا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، سبحان اللہ، بڑا قیمتی جملہ ہے نیچے، دفعہ شبہ پڑھو تو، اگر قرآن افتراء ہے تو عاقل کیوں مان گئے؟ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے یہ بھی ٹھیک ہیں، دفعہ شبہ یہ کہ بہت سے لوگ، بہت سے لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، تم کہتے جھوٹ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو لوگ معتقد کیوں بن رہے ہیں؟ وقال الذين كفروا للحق شكوا، کافر کہنے لگے حق کے متعلق، لما جاءهم جبکہ حق ان کے پاس آ گیا، ان هذا الا سحر مبين، نہیں یہ مگر جادو ہے صاف صاف، جادو ہے نا، اس وجہ سے لوگ معتقد ہو رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے اس لیے بہت سے آگے لوگ، عقل مند آگے لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، عقل مند لوگ بھی اسی پر فریفتہ ہیں، کیونکہ جادو جو ہے، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ مرتضی اول، جادو کہنے والوں تمہیں تو اس کو حق ماننا چاہیے تھا، کیوں؟ وما آتیناہم من کتب، حالانکہ نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں آسمانی، ہم نے ان کو آسمانی کتابیں نہیں دیں، یدرسونہا جن کو یہ پڑھتے ہوں۔ اب ذرا خیال کرنا، اس عبارت کو سمجھنا ہے، ما آتیناہم من کتب یدرسونہا، نہیں دی ہم نے ان کافروں کو جو اعتراض کر رہے ہیں آسمانی کتابیں، کتب پر لکھا ہے سماوی، یدرسونہا جن کو یہ پڑھتے ہوں، کتاب تو ان کے پاس ہے نہیں جس کو پڑھتے ہوں۔ ظالموں، جب قرآن کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے تو تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس لیے صاف لکھا ہوا ہے جملہ، تو قرآن نعمت جدیدہ ہے، قرآن جدید نعمت ہے، تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں تھیں، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، نعمت جدید ہے۔ ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے، مگر بجائے قدر دانی کے انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہیں بھیجے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف مقتصدوں۔ ایک تقاضا کرنے والی چیز یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس کتاب نہیں تھی، قرآن آ گیا تو مان لیتے، اور نمبر دو، آپ سے پہلے میرے پیغمبر کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، جب آپ آ گئے ہیں تو ماننا چاہیے تھا۔ وما ارسلنا الیہم قبلک مقتصدوں، تقاضا کرنے والی چیز کے ماننا چاہیے تھا، نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے۔ نذیر کون سا ڈرانے والا؟ بڑا راستے میں جا رہے ہو ڈاکو آ گئے ہینڈ لاک جو کچھ ہے نکال دو. اب ڈاکو ڈرا رہا ہے یہ تو نذیر ہے. اس کو عرب والے نذیر نہیں کہتے. نذیر کس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے. باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے آپ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے, یہ ہے نذیر. نیچے لکھا ہے تو رسول بھی نعمت جدید ہے. آگے آؤ تھوڑا سا سورہ یاسین یہ آیت نمبر 3-4 یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. بس اسی لفظوں کو ذرا غور سے دیکھ رہا ہے. آپ ڈرائیں میرے پیغمبر اس قوم کو ما انذر آباؤهم نہیں ڈرائے گئے ان کے قریبی باپ دادا. آباؤهم قریبی باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. فہم غافلون اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے قریبی کوئی نہیں آیا تھا نا پیغمبر. یہاں بھی قریبی لکھنا ہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر نہیں بھیجا ہم نے مکے والوں کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. اوپر لکھو قریبی قریبی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا ورنہ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے. وکذب الذین من قبلہم تخویف دنیاوی ہے اور جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم خیال کرنا وہ نہ ماننے پر. کذب الذین من قبلہم جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کس کو؟ انبیاء اور وحی کی تکذیب کی تھی. نبیوں کو جھٹلایا وحی کو جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما بلغوا خیال کرنا نہیں پہنچے یہ مشرکین عرب نہیں پہنچے یہ دوراؤ تو آئے سمجھ آئے میری تسلی ہو نہیں پہنچے میں چار دسویں حصے کو نہیں پہنچے یہ مشرکین مکہ دسویں حصے کو. کس کا دسواں حصہ؟ ما آتینا ہوں ان نعمتوں کا دسواں حصہ جو میں اللہ نے پہلوں کو دی تھی. جو نعمتیں میں اللہ نے پہلوں کو دی تھی یہ تو اس کے دسویں حصے کو نہیں پہنچے. اگر میں اللہ نے ان پہلوں کو نہیں چھوڑا ان کو کیسے چھوڑوں گا؟ نیچے لکھا ہے قوت بدنی مالی طول عمر جسمانی طاقت زیادہ مال زیادہ عمریں لمبی. فقط زبور رسولی انہوں نے بھی جھٹلایا میرے رسولوں کو. فقی پکوانا نکیر سمرا کیسے تھا میرا عذاب انہوں نے جھٹلایا پھر عذاب کیسے آیا؟ تم کس باغ کی مولی ہو؟ لکھا ہے تو ان پر بھی ہوگا. قل انما اعظکم بواحدہ ترغیب للتوحید. سورت روم پر آ جاؤ. یہ صفحہ 593 اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کو قرآن کے ذریعے حل کر رہے ہیں. کیا نہیں چلے پھرے یہ مشرکین مکہ زمین کے اندر؟ جلدی کرو مولانا. فَيَنظُرُوا بس دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ چلو پھرو نا دیکھو نا. کان وشد منہم قوہ وہ بہت مضبوط تھے ان مشرکین مکہ سے طاقت میں ان کی طاقت مضبوط تھی. وآثار الارض اور قوت مانی دیکھو نشانات چھوڑے انہوں نے زمین کے اندر. وآمروہا اکثر مماروہا اور آباد کیا انہوں نے زمین کو بہت زیادہ اسے جو انہوں نے آباد کیا ہے ان سے زیادہ پچھلوں نے آباد کیا. وجاءتہم رسلہم بالبینات لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واسطے دلائل. پھر اللہ نے تباہ و برباد کیا فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے ساتھ خود ظلم کیا کرتے تھے، ثم کان عاقبت الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، اصحاب جنہوں نے شرک والی برائی کی تھی، ان کا انجام برا ہوا، ان کذبوا، سبب کیا بنا، اس وجہ سے عذاب ان پر آیا، انجام برا کیوں ہوا، کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ان کو نہیں چھوڑا، تم کیسے بچ پاؤ گے، آ جاؤ، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، ترغیب للتوحید، مان لو مسئلہ توحید، آپ فرما دیجیے میرے محبوب، یقیناً میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بے واحدہ تین، بے کلمہ تین واحدہ تین، واحدہ تین، بے کلمہ تین واحدہ تین، ایک بات کے ذریعے، ایک بات کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، اردو میں کیا مطلب، ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جس سے حق واضح ہو جائے گا، جس سے حق واضح ہو جائے گا، ایک بات تمہیں سمجھاتا ہوں، کیا، ان تکونوا للہ مثنا و فرادا، کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے، مثنا دو دو و فرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور فکر کرو، تم کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب کھڑے ہو جانے کا، نیچے کہ یعنی مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، یعنی خالص تعصب، دل سے تعصب نکالو، ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر دو دو، کسی موقع میں دو دو، وفرادا، کسی موقع میں اکیلے اکیلے، دو دو، ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے لیے تم ایک ایک یا دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مجھے مجمع کی ضرورت نہیں، مجھے پڑھو تو صحیح، مجھے مجمع کی ضرورت نہیں، پھر فکر کرو، کیا تمہارا ساتھی مجنون ہے، پھر سوچو میں دیوانہ ہوں، 40 سال تک تو تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے، اب میں دیوانہ بن گیا ہوں، سما کا بند کرو، پھر غور فکر کرو، اور فکر کرنے کے بعد فتعلمو، چھوٹا لکھا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، ما بصاحب من جنہ، نہیں تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون، ان ہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے تم کو ہمدردی کی وجہ سے، سخت عذاب سے پہلے پہلے، بین یدی کا معنی پہلے، کل یوں مسئلہ سمجھاؤ میرے پیغمبر، کل ما سال دو من نجر فہو لکم، سبحان اللہ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، جو مانگا ہوں میں نے تم سے، جو ماں موصولہ ہے خیال کرنا، جو مانگا ہوں میں نے تم سے، من نجر، کوئی اجر، جاہی یا مال، میں نے تم سے کوئی عہدہ مانگا ہے، کوئی مال مانگا ہے، اگر مانگا ہے تو سن لو، فہو لکم، وہ اپنے پاس رکھو، فہو لکم، وہ تمہارا ہے، یعنی اپنے پاس رکھو، اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے، کوئی ثواب اور بدلہ مانگا ہے، تو وہ اپنے پاس رکھو، چھوٹا سا جملہ سب حاشیے پر دو لفظ لکھ لو، یہ اجرت نہ لینے سے کنایا ہے، یہ اجرت ان اجر یا اللہ، نہیں اجر میرا مگر اللہ کے ذمہ ہے، بہوالا کل شین شہید، اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، نیچے لکھا ہے پس میرے حال کے مطابق وہی انتظام کرے گا، کل ان ربی یکذب بالحق علام الغیوب، سبحان اللہ، کل ان ربی یکذب بالحق، آپ فرما دیجیے میرے محبوب، طریقہ تبلیغ یوں مسئلہ بیان کرنا ہے، یعنی میرا رب حق بات کو بھیجتا ہے، اور علام الغیوب ہے، اس نے حق بھیج دیا، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی، یقیناً میرا پروردگار یکذب بالحق بھیجتا ہے حق، یقیناً میرا پروردگار بھیجتا ہے حق، ایک معنی دوسرا معنی ان ربی یکذب بالحق، یقیناً میرا پروردگار پھینکتا ہے باطل کو حق کے ساتھ، پھینکتا ہے حق کے ذریعے باطل کو. علام الغیوب، علم رکھنے والا ہے غیبوں کا، علم رکھنے والا ہے بہت. اور الغیوب، علام الغیوب کے اوپر ایک جملہ کہ حق غالب ہوگا، کہ حق اس کو پتا ہے. سورت بنی اسرائیل، کل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، 534. کل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرما دیجئے میرے ماں وہ حق آ گیا اور باطل نکل کر بھاگا، باطل مٹ گیا، باطل باطل بھاگ پڑا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہے ہی نکل بھاگنے والا. کل جا الحق، کل جا الحق، طریقہ تبلیغ، یوں مسئلہ بیان کرو میرے محبوب حق آ گیا. وما یبدی الباطل وما یعید، سبحان اللہ، دو جملے لکھنے ہیں جلدی کریں. نہ ابتدا کرتا ہے باطل نہ انتہا، یعنی نہ باطل کی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا. نمبر دو، نہ باقی رہے گا باطل اور نہ لوٹ سکے گا. ایک نوٹ لکھنا ہے، چھوٹا سا نوٹ. یہ مطلب نہیں کہ باطل کو کبھی شان و شوکت حاصل نہیں ہوگی، یہ مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ باطل پر جو حق ہونے کا شبہ ہوتا تھا وہ نہیں رہے گا. اب مانا پڑھو مولانا کیا حاشیہ لکھوایا. ما یبدی الباطل وما یعید، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا لکھوایا، نہ ابتدا کرتا ہے باطل اور نہ انتہا کرتا ہے، یعنی نہ باطل کی ابتدا ہوتی ہے نہ. دوسرا معنی کیا کیا، ما یبدی الباطل وما یعید، نہ باقی رہے گا باطل اور نہ لوٹ سکے گا. ایک تیسرا معنی اوپر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حاشیے پر، دیکھو. وما یبدی الباطل وما یعید، نہ پہلی بار مخلوق کو بنایا ہے معبود باطل نے، نے لکھو، نہ قیامت میں اعادہ کرے گا. شاہ رفیع الدین صاحب کا حوالہ، نہ پہلی بار مخلوق کو بنایا ہے باطل نے نہ قیامت میں اعادہ کرے گا. یہ تو اللہ کا کام ہے، پہلی بار بھی اس نے بنایا دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا. ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی جیسا قبل النبوہ شبہ حق کا ہوتا تھا، اب ایسا باطل کو حق سمجھتے تھے، اب ایسا شبہ بھی نہیں ہوگا. قل ان زللت فانما ازل علی نفسی، اور میں نے بھی آپ کو اس کی جملے کی تشریح لکھوا دی ہے. فرما دیجئے میرے محبوب طریقے تبلیغ، اگر بالفرض ان زللت، اگر میں گمراہ ہو جاؤں حق کو چھوڑ کر، اگر میں گمراہ ہو جاؤں فانما ازل علی نفسی، پس یقیناً میں گمراہ ہوں گا اپنے خلاف، تمہارا تو نقصان کوئی نہیں، اللہ سرر کے لیے آتا ہے. وَإِنِ اِحْتَدَيْتُ، اور اگر میں سیدھے راستے پر چل پڑوں حق کا اتباع کر کے تو فبما یوحی ربی بس وجہ اس کے ہے جو وحی کی ہے میری طرح میرے پروردگار نے نیچے کیا لکھا ہے دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے میں ہدایت پر چل رہا ہوں تو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے انہ سمیع قریب یقیناً اللہ سننے والا ہے قریب ہے اس کا جملہ مولانا ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ أُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اس پر لکھا ہوا ہے تخویف اخروی آخرت کا ڈراواں بچنے نہیں پائیں گے اگر دیکھ لیتے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرأیت امرًا عظیمًا جزا اس کی مقدر ہے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں البتہ دیکھتے معاملہ بہت بڑا کب اذ فزعوا جب جہنم دیکھ کر گھبرا جائیں گے گھبرا جائیں گے کیا دیکھ کر جہنم دیکھ کر جہنم دیکھ کر گھبرا جائیں گے فلا فوتا نہ ہوگی کوئی بھاگنے کی صورت فلا فوتا نہیں ہوگی کوئی بھاگنے کی صورت دوسرا معنی سنو مولانا فلا فوتا نہیں ہوگا چھوڑنا کسی ایک کو کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم وَأُخِذُوا بھاگ نہیں سکیں گے وَأُخِذُوا اور پکڑے جائیں گے مِن مَّكَانٍ قَرِيب جگہ قریبی سے قریبی جگہ سے پکڑے جائیں گے اس کے نیچے دو لفظ لکھو قریب ہی سے قریب ہی سے یعنی فوراً فوراً پکڑ لیے جائیں گے وقالوا ان عبد مجرمین اب رجوع کریں گے ہم مانتے ہیں جی کہیں گے آمنا بہ ہم ایمان لے آئے ہیں حق کے ساتھ اللہ فرماتے ورنا لہم التناوش کیسے ہوگا ان کے لیے ایمان کو پکڑنا وہاں ایمان کے پکڑنے کا کیا مطلب انا لہم التناوش کیسے ہوگا ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا ایمان کو پکڑنا مانا خیال کرنا اور منع کر رہا ہوں وانا لہم التناوش کیسے ہوگا ان کے لیے ہاتھ پہنچنا کہ ایمان کو پکڑ لائیں مراد سب کی ایک ہے کہ وہاں ایمان حاصل نہیں ہو سکے گا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ دور کی جگہ سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یعنی اس کو کاٹو لکھو یعنی دنیا یعنی قیامت کو کاٹو میں سمجھاتا ہوں اب اس کا جملہ حاشیے پر لکھو مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کا ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی وہ بعید ہے ایمان کیسے ملے وہ بعید ہے ایمان یوں عبارت ہے کیسے ہوگا ان کے لیے ایمان کو پکڑنا دور کی جگہ سے یعنی دنیا سے ایمان تو دنیا میں لانا تھا اب کیا فائدہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ اور تاکید مرد عمر انہوں نے انکار کیا تھا کہ اس سے پہلے اس سے مراد دنیا ہے یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے دنیا میں تو انکار کیا تھا اب یہاں ایمان حاصل کرنے کا کیا فائدہ اور مطلب وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سبحان اللہ اور ڈالتے ہیں گمان مرضِ دوم ڈالتے ہیں گمان بالغیب بن دیکھے گمان ڈالتے ہیں کیا مطلب گمان کرتے ہیں بن دیکھے اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے مثلا انکار حشر و نشر حشر نشر کا انکار کرتے ہیں خالی گمان ان کے پاس دلیل کوئی نہیں مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ جگہ دور سے اب مَكَانٍ بَعِيدٍ کا مطلب لکھو مولانا یعنی بلا تحقیق گمان ڈالتے ہیں یعنی گمان کرتے ہیں بلا تحقیق اور اوپر جملہ لکھا ہوا ہے مرض دوم یعنی کفر بھی بلا منشا کفر بھی بلا کوئی بنیاد نہیں ہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون آڑ کر دی جائیں گی ان کے درمیان حیلا اور آڑ کر دی جائیں گی ان کے درمیان وبینہما اور اس ایمان کے درمیان یشتہون جو وہ چاہیں گے ایمان اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی کما فعل بأشیاء من قبل جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ من قبل اس سے پہلے جیسے ان کے ہم مسلک سے جو سلوک ان سے کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا ہے ان کے درمیان اور ان کے ایمان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی جو یہ چاہتے ہیں وہ بات پوری نہیں ہوگی سورت الف لام میم سجدہ کھولو آیت نمبر 12 جو یہ چاہتے ہیں وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ 608 صفحہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ کاش کہ تو دیکھتا جب مجرم سر نیچا کرنے والے ہوں گے نیچے کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے ہاں کیا کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا آنکھوں سے وسمعنا ہم نے سن لیا فرجنا ہمیں دنیا کی طرف لوٹا نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کریں انا موقنون ہم اب یقین کرنے والے ہیں لیکن اس خواہش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا 18 پارا کھولو سورۃ المومنون آیت نمبر 107 بالکل آخری رکوع صفحہ 516 قالوا ربنا غلب علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور تھے ہم قوم گمراہ اللہ مہربانی کر ربنا اخرجنا منها اے ہمارے پروردگار نکال تو ہم کو اس جہنم سے فإن عدنا فإنا ظالمون پس اگر ہم لوٹے دوبارہ ہم نے کفر کیا دوبارہ ہم نے آیتوں کو جھٹلایا فإنا ظالمون پس یقینا ہم اس وقت ظالم ہوں گے اس وقت پوری سزا دینا قال اللہ فرمائے گا اخسؤوا فيها دھور دھور بات نہ کرو مجھ سے ولا تکلمون میرے ساتھ بات بھی مت کرو پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں اس وقت یہ خواہشیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا الحدید سورۃ الحدید صفحہ 788 جو وہ خواہش کریں گے وہ پوری نہیں ہوگی آیت نمبر 13 سبحان اللہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم جس روز منافق مرد اور عورتیں کہہ رہی ہوں گی مومنوں کو کہہ رہے ہوں گے کیا انظرونا ہمارا انتظار کرو تھوڑا ٹھہرو دوسرا من ہماری طرف دیکھو نقتبس من نورکم ہم بھی حاصل کر لیں کچھ تمہارے نور میں سے تھوڑا حوصلہ کرو کیلا کہا جائے گا ان کو ارجعوا واپس لوٹو براکم اپنے پیچھے حلتا میں سنورا اور وہاں سے نور تلاش کرو نور یہاں نہیں ملتا دنیا میں ملتا ہے فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابَ بنا دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار اس کا دروازہ بھی ہوگا کیفیت یہ ہوگی باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ اللصال سبحان اللہ اس کے اندرونی جانب دیوار کے رحمت ہوگی یعنی جنت اور بیرونی جانب اس ظاہر کی طرف سے عذاب ہوگا جہنم کا یہاں پہنچ کر سمجھاؤں گا ینادونہم الم نکن معکم منافق پکار کریں گے چیخیں گے مومنوں کو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں ساتھ تھے اب بھی رفاقت کرنی چاہیے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کانو مومن کہیں گے بلا ساتھ تو تھے لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن باطنی تمہاری حال نہ یہ تھی کہ تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، وتربصتم تم نے انتظار کیا مومنوں کے ساتھ مصیبتوں کا، وتربصتم تم نے شک کیا اسلام کے بارے میں، وغرتکم الامانی اور تمہیں دھوکہ دیا بےہودہ خیالات نے، حتی جا امر اللہ اللہ کا حکم آپ ایمان وہاں ملے گا یہاں کچھ نہیں ہوتا، انہم کانوا فی شک مریب کما کوئی نہ بیشیا من قبل، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہونا ہے جیسے سلوک کیا گیا ان کے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ من قبل سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب اللہ شکینن تھے وہ سارے کے سارے شک کے اندر، شک کس بارے میں تھا؟ فی التوحید، اور شک بھی کون سا؟ مریب بے چین کرنے والا، مریب نیچے لکھا ہوا ہے وحدت سزا بوجہ وحدت شرارت کے، یہ جو جملہ ہے نا مولانا وحدت سزا والا، اس کا تیر کا نشان بناؤ کما فعل بھی اشیاء ان کے ساتھ، یہ وہاں کا جملہ ہے کاتے سے یہاں لکھا گیا، چونکہ ان کی شرارت ایک جیسی ہے تو سزا بھی ایک جیسی ہوگی۔ چلو جی آج موسم ٹھنڈا ہے، زور کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔